ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องแยกจับจิตวิญญาณในความว่างโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่5มิถุนายน2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เราเจริญธรรมทุกคนความเป็นคนเนี่ยนะมีปัญญาหรือว่ามีจิตวิญญาณที่มันเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานที่ทำบทบาทหน้าที่ต่างและบทบาทหน้าที่ของพลังงานระดับจิตวิญญาณเนี่ยระดับคนเป็นพลังงานที่วิเศษที่สุดที่ทำงานได้อย่างน่าแปลกที่สุดพิสดารเก่งมหัศจรรย์มากที่สุดในมหาจักรวาลนี้พลังงานที่เป็นอุตตุก็เก่งพลังงานที่ให้ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเรื่องของทางรูปธรรมเขาเก่งพลังงานนั้นก็สังเคราะห์กันทำหน้าที่ของมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละอุตุนั่นแหละพลังงานในโลกนี้มีอีกเยอะข้างนอกโลกเราเนี่ยที่พลังงานที่เรายังไม่มีประสิทธิภาพถึงขนาดพลังงานที่อยู่นอกโลกนี่ยังมีอีกมากทั้งแรงทั้งร้ายทั้งเร็วทั้งจัดจ้านมีประสิทธิภาพในการทั้งรวมทั้งสลายทำลายอำนาจในลักษณะทางฟิสิกส์นั่นแหละทางความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้ข้างนอกอย่างแค่ดวงอาทิตย์นี่ก็มีมากของโลกนี่อีกเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นเก่งแต่ก็ไม่มีสภาพของเวทนาโดยเฉพาะเวทนาลักษณะความรู้สึกมันมีการปรุงแต่งเหมือนกันสังขารมีลักษณะเหมือนการกำหนดรู้แต่ความจริงแล้วในลักษณะของอุตตุไม่มีการกำหนดรู้หรอกแต่มันก็มีหน้าที่ของมันตามลักษณะของมันหน้าที่อย่างความร้อนมันก็ร้อนไปมันก็มีอุณหภูมิต่ำสูงไปตามเรื่องมันมีหน้าที่ที่จะทำให้เกิดสว่างให้เกิดการจ้าให้เกิดการขับความมืดอะไรไปมันก็เป็นแสงเป็นอะไรไปมันจะมีเสียงดังมันก็เป็นไปมันจะเป็นการดึงดูดเป็นลักษณะดูดเป็นลักษณะแม่เหล็กมันก็ว่าไปมันก็ทำของมันไปเต็มที่แล้วมันก็มีลักษณะอย่างนั้นของมันมันจะทำหน้าที่ปฏิกิริยาวิจิตก่อนนั้นเป็นไฟฟ้ามันก็ว่ากันไปมันทำหน้าที่ตรงของมันไม่ขบถพวกนี้ทำหน้าที่ของมันมันรวมกันบ้างความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ามารวมอยู่สังเคราะห์กันทำงานร่วมกันหลายๆอย่างมันก็ทำนะแต่มันไม่มีเวทนามันไม่มีความรู้สึกจนมาถึงในระดับพีชะหนึ่งมันไม่มีความรู้สึกสองมันไม่มีชีวะอุตุนี่มันไม่มีชีวะพลังงานมันไม่มีชีวะมันดูดมันผลักมันเกาะกลุ่มมันสังเคราะห์มันทำนะอุตุแต่มันไม่ถึงชีวะพอเริ่มต้นมาเป็นพีชะมันมีชีวะนะมันมีชีวะมีการสังเคราะห์ในตัวเองอย่างซับซ้อนขึ้นมากว่าอุตุแล้วก็เป็นชีวะมีหน้าที่สังขารเหมือนกันสัญญาเหมือนกันกำหนดรู้เหมือนกัน อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นมีหน้าที่ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตัวเองเสร็จเหมือนกันซ่อนอยู่อย่างพืชอย่างนี้เป็นชีวะมันรู้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้มันรู้แล้วมันก็เลือกเฟ้นเอาอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะต้องการอันนี้มันต้องขับออกอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอะไรเงี้ยเป็นต้นมันมีกำหนดสัญญารู้สังขารมีสังขารแต่ธาตุเรานี้ยังไม่เรียกถึงธาตุวิญญาณยังไม่ธาตุถึงความรู้สึกยังไม่นับเป็นความรู้สึกมีอารมณ์มีเวทนามีความรู้สึกมีการสังเคราะห์กันลึกซึ้งก็ไปยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเป็นชีวะแต่ยังไม่มีวิญญาณพระพุทธเจ้าถึงแบ่งว่าพวกนี้เป็นอนุปาตินกะสังขารเป็นสังขารที่ยังไม่มีวิญญาณครองยังไม่มีวิญญาณเข้าไปร่วมอยู่ในชีวะของมันอยู่ในมวลที่มันสังเคราะห์ก็จะกระทั่งเป็นรูปร่างตัวตนอย่างหนึ่งอย่างพวกตึกรามนี่เราเรียกเป็นอุตุทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีพลังงานชีวะแต่มันก็เกาะกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจของนั่นแหละฟิสิกส์อำนาจของเคมีธาตุฟิสิกส์ธาตุมันก็ไปของมันคนทำให้มันบ้างธรรมชาติทำให้มันบ้างมันก็ว่ากันไปตามอำนาจของธรรมชาติกับคนหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่ต้นหมากรากไม้มันก็เปลี่ยนย้ายดินน้ำลมไฟเหมือนกันทีนี้มาถึงวิญญาณหรือว่ามาถึงขั้นมีเวทนาเนี่ยเรียกว่าจิตอันนี้อยู่ในสัตว์เริ่มต้นสัตว์ก็เริ่มต้นมีขึ้นมาตามลำดับสัตว์เซลล์เดียวสัตว์อะไรเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นมีมันน้อยแต่มันน้อยสัตว์เซลล์เดียวหรือสัตว์อะไรก็เริ่มต้นเล็กๆน้อยเพราะจากความรู้สึกเจ็บความรู้สึกที่เป็นเวทนาสุขทุกข์นะความรู้สึกอะไรพวกนี้เกิดสัตว์ที่มันยังต่ำที่สุดเนี่ยมันก็มีน้อยมากแต่มันก็มีเริ่มมีละเริ่มมีเริ่มสูงขึ้นเป็นสัตว์ที่มีเซลล์มากขึ้นมีอะไรต่ออะไรพิสดารซับซ้อนมากขึ้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยจนกระทั่งมีความรู้สึกมีอารมณ์มีการปรุงแต่งซับซ้อนมากขึ้นเรียกว่าสังขารมีมากขึ้นพอสังขารมากขึ้นเวทนาก็มากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นคนสมัยก่อนเมื่อหลายพันปีมาแล้วจิตวิญญาณก็ได้ฝึกฝนมีการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารปรุงมาซับซ้อนตามที่เขาจะปรุงเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีแล้วคนก็ปรุงในระดับนั้นก็มีความซับซ้อนระดับนั้นอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาก็ขนาดนั้นแหละขนาดตามที่ในจิตวิญญาณที่มันได้มีองค์ประกอบมีสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบขนาดนั้นแม้แต่อำนาจของสังคมอำนาจของมนุษย์สร้างแต่งปรุงแต่งกันชี้ชวนกันทำอะไรกันขึ้นมามีมากมีไม้มีเพิ่มมีเติมมีใหม่มีแปลกอะไรขึ้นมาก็ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์รับสุขรับทุกข์อารมณ์อะไรของเป็นเวทนามันก็ขนาดนั้นเพราะความสุขความทุกข์ของคนในเมื่อหมื่นปีที่แล้ว 5,000 ปีที่แล้วยังไม่หวือหวาเท่าคนทุกวันนี้อย่างนี้เราเดาได้ใช่ไหมเดาออกไหมเดาออกคนสมัยร้อยปีที่แล้วเขาไม่วุ่นวายเท่าเดี๋ยวนี้เวทนามากกว่ากันปรุงแต่งมากกว่ากันต่อไปอีกถ้าเผื่อว่าไม่หยุดยั้งมัวเมาหลงเลอะโง่เง่าไปอีกมันก็จะซับซ้อนไปอีกแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนหนักหนาสาหัสมีบทบาททางโลกพาให้ตัวจิตวิญญาณนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงทั้งวุ่นวายทำให้ก่อเกิดทำให้อะไรๆอีกเวทนาร้ายแรงยิ่งขึ้นกว่านี้เ วิญญาณร้ายแรงกว่านี้สังขารปรุงแต่งมากกว่านี้การกำหนดรู้การที่จะเป็นสัญญาทั้งความจำทั้งการกำหนดรู้ซึ่งรวมไว้ที่สัญญาก็จะซับซ้อนและมากมายเลอะเทอะจนกระทั่งสังขารร่างกายที่มันจะต้องทำงานประกอบกันกับจิตวิญญาณเนี่ยมันจะรับกันจะไม่ไหวเพราะมันไปรับเอามามากปรุงแต่งมากจนกระทั่งเกิดความไม่สมดุลเพราะฉะนั้นคนเราก็จะเจ็บป่วยในเรื่องของสมองในเรื่องของปวดหัวอะไรพวกนี้จะมากขึ้นพอมันทับถมแล้วก็คนไม่รู้จักไม่ได้เรียนเมื่อไม่ได้เรียนก็ไม่รู้จักวิธีระงับวิธีปฏิเสธรับตาพึดพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้ได้ศึกษาพระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็เอามาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกหัดค่อยๆกรองค่อยๆขจัดค่อยๆปัดเป่าออกอะไรที่ควรรับก็รับอะไรที่เราไม่รู้แล้วว่าไม่น่าจะรับไว้แต่เอาออกยังไม่ได้ก็ค่อยๆเอาออกค่อยๆเอาออกกลั่นกรองเอาไอ้สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันพาเป็นทุกข์มันไม่พาสร้างสรรค์มันกลายเป็นตัวร้ายตัวทำลายด้วยซ้ำไปแล้วก็ค่อยๆรู้ก็ค่อยๆจัดออกไม่มีประโยชน์คนมองผิดมองมันเป็นโทษว่าไปเป็นประโยชน์นะแล้วก็ค่อยๆจัดออกแล้วก็ได้แต่สาระอะไรที่มันเป็นสาระเห็นความสำคัญความเป็นสาระเป็นสาระเห็นความสำคัญเป็นความสำคัญเรื่องอะไรที่เห็นความไม่เป็นสาระก็เอาออกปล่อยวางออกอะไรไม่เป็นความสำคัญก็ลดออกมันก็เป็นตัวกลั่นกรองเราก็มาใช้วิจารณญาณพวกนี้มาฝึกวิจารณญาณพวกนี้แล้วก็ขจัดออกทั้งๆที่หลายอย่างเรารู้ว่าในตัวเราเนี่ยมันไปรับเอามาตั้งแต่งงๆตั้งแต่อวิชชารับเอามาจนโดดดึงติดยึดเอาไว้สั่งสมไว้ทั้งในเวทนาทั้งในวิญญาณพอมารู้แล้วเราก็มาใช้สัญญาเนี่ยกำหนดค่อยๆหัดฝึกล้างออกปลดปล่อยออกขนาดรู้ก็เราก็ยังต้องปลดปล่อยเพราะพลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ดูดสะสมเอาไว้เหมือนแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กใหญ่ของแต่ละคนแล้วเราก็ค่อยๆมาทำปฏิกิริยาเพื่อที่จะลดล้างกระจายสลายออกไปก็ต้องฝึกก็คือต้องทำเอาเองของแต่ละคนแต่ละคนทำหน้าที่ฟิสิกส์ทางวิญญาณทำหน้าที่ล้างเคมีธาตุก็คือพวกเคมีต่างๆพวกอะไรมันเป็นอันนั้นอันนี้แล้วธาตุชั่วธาตุชอบธาตุชังธาตุที่เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาคุณก็ต้องมาทำหน้าที่สลายมันเหมือนหลักเหมือนวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่ทีนี้มันเป็นทางจิตวิญญาณและมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวกับไอ้ตัวที่มันเป็นรูปธรรมมหาพุทธรูปมันแต่มันเป็นนามธรรมเราก็จะต้องมาเรียนรู้ของตัวเองมันเอามาหยิบมาจับมันเป็นทิ้นแพร่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเอามานอกตัวเราแล้วก็เอามาให้คนนั้นคนนี้ดูเป็นแท่งเป็นก้อนเหมือนกับทางมหาพุทธรูปวิทยาศาสตร์ทางรูปทางมหาพุทธรูปมันทำไม่ได้แต่บอกกันแล้วก็ใครไปทำเอาเองคล้ายกันบ้างตรงกันเหมือนกันเนี้ยเลยมั้งเพราะงั้นใครทำได้คนที่ทำมาก่อนก็มาบอกให้ไปทำดูฝึกดูก็ฝึกกันไปฝึกกันทำไปเราก็เก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำการสลายสิ่งที่จะสลายออกทำการรับเอาไว้ในสิ่งที่ควรรับเอาไว้สะสมสิ่งที่ควรสะสมแต่สูงสุดของศาสนาพุทธนั้นรู้พลังงานทางจิตทางวิญญาณจนกระทั่งแม้ที่สุดสามารถที่จะสลายเป็นนิวตรอนสลายให้พลังงานจิตวิญญาณหรือพลังงานนี่แหละสุดยอดนี่แหละคือพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยให้มัน สลายหมดเลยหมดพลังงานแม่เหล็กกระจายสลายหมดไม่ยึดติด ปลดปล่อยหมดเลยเมื่อถึงวาระสุดท้ายจริงๆปรินิพพานก็ฝึกไปเรื่อยๆเราหัดฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกรับไม่รับจะรับก็ได้ไม่รับก็ไม่ได้ไม่เอาเราฝึกเอาออกฝึกรับไว้ฝึกเอาออกฝึกรับไว้จนเก่งจนชำนาญจนรับได้ทุกสถานภาพอย่างหยาบกลางละเอียดพลังงานอย่างละเอียดทางจิตวิญญาณฝึกอะไรที่เราจะรับไว้ได้ก็รับและแม้รับไปแล้วสุดท้ายเราก็ต้องสลายหรือว่าปล่อยให้ได้หมดฝึกไปทุกขบวนท่าเป็นพระอรหันต์นี่ฝึกทุกกระบวนท่าจนสลายได้ทุกธาตุทุกธาตุจะละเอียดขนาดไหนถึงขั้นอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศแปลว่าความว่างตรงนี้ว่างความว่างเกิดจากองค์ประกอบเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณคล้ายๆความว่างเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยเกิดจากพวกนี้ถ้าไม่มีพวกนี้วิญญาณก็ไม่มีเกิดเกิดไม่ได้เกิดได้เพราะองค์ประกอบเหตุปัจจัยวิญญาณก็คือความว่างแต่ในวิญญาณนั่นแหละในความว่างนั้นมันละเอียดจนกระทั่งมันสามารถที่จะมีหน้าที่มีบทบาทมีความสามารถทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารรวมกันขึ้นมาเป็นวิญญาณในความว่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อคนไม่รู้รายละเอียดของไอ้ว่างว่างที่ว่านี่ไอ้ว่างนี่อากาศหรืออากาศวิญญาณมันว่างมันไม่มีตัวตนแต่มันมีพลังงานที่ละเอียดจนกระทั่งมันก็เป็นธาตุวิญญาณธาตุที่สั่งสมประสิทธิภาพไว้ในนั้นนี่นักวิทยาศาสตร์ของทางโลกนี่ยังเรียนไม่ถึงแล้วไม่มีเครื่องมือใดๆเลยนี่นักวิทยาศาสตร์เขากำลังจะคิดเครื่องมือจับวิญญาณเอาวิญญาณเข้าไปใส่ไว้ในนั้นทำมันทำไม่ได้หรอกไม่มีนักวิทยาศาสตร์ใดๆจะทำวิญญาณขึ้นมาได้ได้อย่างเก่งก็เป็นอุตุอาตมายังไม่เชื่อว่าจะทำอย่างทุกวันนี้เขาพยายามที่จะทำคนทำหุ่นยนต์ให้มีทุกอย่างเลยสังเคราะห์ออกมาก็ตัวมันเองในตัวมันเองให้เป็นอัตโนมัติจนจะทั้งให้มันมีความรู้สึกแล้วมันสร้างเพ้อฝันมาเป็นหนังเนี่ยมาเป็นมนุษย์เหล็กเป็นหนังเนี่ยจนจะให้มันมีความรู้สึกได้เป็นเวทนาได้เขาก็ฝันเฟื่องไปเขาทำให้มันเกิดปฏิกิริยามีการอัตโนมัติในตัวมีการทำตอบรับอย่างนนอย่างนี้คล้ายๆกับพีชะมีความตอบรับ อันนี้ธาตุอันนี้ธาตุอันนี้อย่างพืชบางชนิดมันก็ทำปฏิกิริยากับธาตุอย่างนั้นแล้วมันก็ดูดอย่างนี้มันก็ผลักอย่างนี้อย่างพืชมันก็มีพลังงานของมันที่มันรู้พืชตระกูลนี้อย่างนี้มันก็ผลักธาตุอันนี้แล้วมันก็ดูดธาตุอันนี้เข้ามาสังเคราะห์ธาตุอันนี้มันก็ขจัดออกแต่ธาตุอันนี้มันเป็นตัวพิษตัวภัยในตัวของมันเองมันขจัดออกไปได้มันก็ถูกพิษถูกภัยของธาตุอันนั้นทำลายจนกระทั่งมันตายมันก็เป็นของมันแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะสร้างคนหุ่นยนต์ให้มันเป็นของมันโดยอัตโนมัติเองอย่างพืชเนี่ยรู้จักความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ารู้จักธาตุต่างๆที่สั่งสังเคราะห์มีที่เก็บธาตุต่างๆถึงเป็นธาตุทั้งนี่แหละแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์กับบรรจุก็ไปรับอันโน้นนี้ไปเขาก็พยายามทำเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกมันอาจจะมีอัตโนมัติเหมือนกับมันดูดมันจับมันรู้จักกันโน้นอันนี้อันนี้อะไรได้มากมายแต่มันก็จะไม่มีเวทนาเหมือนกับพืชมันไม่มีเวทนามันจะคล้ายพืชถ้าจะให้มันทำจนกระทั่งมันรู้จักสังเคราะห์แสงสีเสียงอะไรต่างๆนานามันจะทำสีเขียวมันจะทำสีแดงในตัวของมันมันก็มีอัตโนมัติดูดเอาสีเอาแสงเอาเสียงอะไรคนจะเก่งขนาดนั้นก็อาจจะทำได้แต่ไม่ถึงขั้นเป็นชีวะเหมือนพืชมนุษย์เหล็กนี่แหละให้เขาทำไปเถอะ จะไม่ถึงขั้นชีวะแต่จะทำให้มันเกิดแสงสีเสียงอะไรได้สังเคราะห์ดูดเอาแสงสีเสียงจากอากาศจากอะไรนี่เหมือนกับอย่างพืชโภคตระกูลอย่างหนึ่งนี่มันไม่ต้องไปสังเคราะห์เอาถึงดินมันสังเคราะห์เอาแต่ไอ้น้ำในอากาศนี่มันก็เป็นพืชสังเคราะห์แสงสีเสียงก็มันได้มีดอกแดงดอกเขียวอย่างพวกกล้วยไม้ต่างๆมันไม่ต้องถึงพื้นดินหรอกไม่ต้องตอบว่าเอาแต่ในอากาศดูดเอาแต่ในอากาศนี่มันก็พอเลยพืชมนุษย์นักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดให้มันสังเคราะห์กันไงได้แต่ไม่เป็นชีวะไม่ถึงขั้นเป็นชีวะแต่ก็ไม่ละเอียดเท่าธรรมชาติที่เป็นพีชะนี่หรอกเพราะฉะนั้นจะให้ไปเป็นถึงพลังงานจิตวิญญาณมีความรู้สึกมีความรักการชอบมีการตอบรับมีเวทนาเหมือนกับคนรู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักเศร้ารู้จักดีใจรู้จักอะไรอะไรต่างๆนานาเป็นความรู้สึกแท้เวทนาแท้ข้าจะทำให้มันมีปฏิกิริยาทำให้มันมีเส้นมีสายมีตอบรับมีหัวเราะมีร้องไห้เป็นรูปของแบบของหน้าตามีอะไรต่างๆนานามันทำเป็นหุ่นยนต์มียิ้มแย้มได้ทำให้มีรูปแบบปากยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อะไรตามปฏิกิริยาที่มันตอบรับทำได้อาจจะทำได้ให้เป็นหุ่นยนต์แบบนั้นอาจจะทำได้แต่ไม่ใช่ความรู้สึกจริงเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองไม่มีอารมณ์เป็นเวทนาทำได้แต่รูปนี่เป็นความรู้ที่อาตมารู้ไม่มีแต่ตำราเล่มไหนคุณไปหาเลยตำราในโลกนี้ทั้งโลกคุณไปหาเลยในโลกลูกนี้หาไม่เจอออกเป็นโลกลูกใหม่ไปหาอีกหาตำราที่อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยในความละเอียดละออของพลังงานขณะอาตมาบอกว่าวิญญาณเป็นพลังงานนี่อภิธรรมยังว่าอาตมาเลยเพราะเขาไม่เคยได้ยินเขาว่าอาตมาเนี่ยสู่รู้ทำเป็นผู้รู้บอกว่าวิญญาณเป็นพลังงานพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็ว่างั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมีดกดื่นออกแต่เขาหาไม่เจอดกเกินกว่าเขาจะเห็นอาตมาเห็นพระไตรปิฎกเหมือนลายแทงเป็นลายแทงพอดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วโอ้โหตรงนี้มีอะไรตรงนี้นี่มีซุกซ่อนมีสายบอกไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหยิ่งอ่านพระไตรปิฎกนี่ยิ่งลืมเวลาลืมกินลืมนอนลืมจนจะไม่มีพลังงานทำอื่นเอาไปทำงานนอนหมดจนจะหมดพลังงานใช่ไหมยิ่งดูยิ่งโอ้มันน่าดูมันมีลายแทงมีอะไรอะไรให้เรารู้นั่นเป็นเรื่องที่เล่าสู่ฟังอันหนึ่งในวันนี้วันที่5มิถุนายนพ.ศ. 2543อาตมาเริ่มอายุ67ที่จริงอาตมาเกิดวันที่5ใช่ไหมพอเกิดมาปั๊บก็มีอายุวันนั้นแหละอาตมาที่จริงยังไม่ทันเกิดนะเนี่ยอาตมาเกิดพระออกบิณฑบาตกลับเวลาพระออกบิณฑบาตกลับก็ประมาณยังต่างจังหวัดเขาก็ประมาณโมงหนึ่งโมงกว่าแต่ก่อนนี่เขาบิณฑบาตสายโมงหนึ่งสองโมงปะโมงกว่าจะสองโมงนั่นแหละสมัยนี้เนี่ยมันเลื่อนมาตามเวลาการแย่งชิงก็เลยออกบิณฑบาตเช้าเช้าเช้าเช้าไม่ก่อนเขาไม่หรอกไม่แย่งชิงกันออกบิณฑบาตก็อุดมสมบูรณ์ประมาณโมงกว่าถึงวัดเพราะว่าบ้านอยู่หน้าวัดวัดพระโตศรีสะเกษพระเดินกลับเข้าวัดเห็นพระบิณฑบาตกลับว่างั้นแม่ว่านาฬิกาแม่นะดูว่าพระบิณฑบาตกลับนาฬิกาของแม่ก็ดูงั้นจริงๆอาตมายังไม่ทันเกิดตอนนี้ยังไม่ทันเกิดอันเนี้ยใช่มั้ยยังอยู่ในท้องอยู่ต้องพระบิณฑบาตกลับถึงจะเกิดยังไม่ทันเกิดเมื่อเกิดก็เป็น1วัน ไม่ถึง1วันก็ตามนาทีตามนาทีเวลาไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะเต็ม66สิกำลังจะท่วน66จะเต็มจนกว่าจะถือว่าอ้าวสมมุติว่า8โมงนี่เกิดละนะยังไม่ถึง8โมงนี่ยังไม่มีอายุ67ยัง66อยู่จะเต็มมารมรออยู่แล้วนะอาตมาเกิดมาถึงอายุ66ปีนี่ก็มาถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกตัวเออคนคืออะไรทำไมสำคัญนักคนคืออะไรทำไมสำคัญนักคนก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ในมนุษย์โลกอยู่ในจักรวาลมหาจักรวาลนี่แหละเป็นสัตว์โลกเป็นอันใดอันหนึ่งนี่แหละอย่างที่อาตมาว่าคร่าวๆแล้วก็มีตัวจิตวิญญาณหรือพลังงานวิเศษนี่เป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานตัวนั้นเป็นตัวมาทำงานมาขับเคลื่อนตัวคนแล้วก็จะให้ทำอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งกลายเป็นทุกข์เป็นสุขกลายเป็นซับซ้อนหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้โดยไม่เรียนรู้พลังงานนั้นไม่สามารถทำลายพลังงานแม่เหล็กของแต่ละของตัวเองเขาตัวเองแต่ละคนมีพลังงานแม่เหล็กแล้วมันก็ดูดดึงอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้พลังงานอันนี้ของตนคนอื่นทำให้ไม่ได้พลังงานแม่เหล็กอันนี้เป็นพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยเป็นสภาพหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานแม่เหล็กอยู่ในตัวเราเราจะต้องเรียนรู้จนกระทั่งทำให้พลังงานแม่เหล็กของเราเนี่ยสามารถหมดอำนาจบวกลบหมดอำนาจดูดหมดอำนาจผลักสลายไปเลยเป็นนิวตรอนหรือเป็นสเตอร์นเป็นความหมดความดูดความผลักแล้วก็ไม่มีอะไรรวมอีกในพลังงานนั้นคือพลังงานของใครก็ของใครจนหมดฤทธิ์จึงจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าเรียนรู้อันนี้จริงๆแล้วก็เจอจริงๆอาตมามาเรียนตามมาจึงรู้จึงเห็นจึงเอามาพูดมาพูดเป็นภาษาสมัยใหม่นี่เป็นภาษาสมัยใหม่เป็นภาษาที่วิทยาศาสตร์ถึงแม้ไม่วิทยาศาสตร์แต่คนไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็เป็นภาษาที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็พอฟังออกใช่ไหมแม้คนไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามอาตมาก็ใช้ภาษาอื่นๆบ้างภาษาทั่วไปบ้างเอามาอธิบายมาขยายความให้ฟังก็คงพอฟังออกพอรู้นะความสามารถที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบในพลังงานวิเศษนี้สามารถที่จะให้มีก็ได้จะสลายไปสุดยอดก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่สามารถที่จะทำพลังงานจิตวิญญาณนี้สลายทดลองสลายมันหมดเลยทดลองวางปล่อยให้มันหมดทุกๆเกลี่ยมทุกมุมที่มาสัมผัสกับเราที่จะมาอะไรก็อะไรจะดีจะชั่วดีขนาดสุดขนาดไหนเราก็มุมนี้ตัวนี้ดีมากเลยโอ้ยอันนี้ดีมากพลังงานอันนี้สภาพนี้ดีมากเลยดูดไว้อย่างที่ไม่อยากปล่อยก็ต้องหัดปล่อยหัดปล่อยหัดวางจนวางได้จนแน่ใจว่าเอออย่างนี้วางได้สลายได้เราหมดฤทธิ์ของแม่เหล็กฤทธิ์ของความดึงดูดปล่อยวางไม่เอาได้จริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่พลังงานระดับหยาบกลางละเอียดหมดทุกสัมผัสทุกสิ่งที่ได้รับระวางว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นสภาพความยึดถืออันนี้เป็นสภาพความดีความวิเศษอะไรก็ตามใจหัดปล่อยทุกมุมทุกเหลี่ยมวางไอ้สิ่งที่ดีสุดมารับสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ให้แน่ใจว่าระวางได้ไม่ติดไม่ยึดเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณยังเป็นหลงไหลยึดติดอยู่หัดวางซะมั่งมันจะดียอดขนาดไหนก็ต้องหัดวางมันจะวิเศษขนาดไหนก็จะต้องปล่อยแต่คุณก็มาใช้สิ่งที่มันไม่วิเศษเท่ามาใช้สิ่งที่อาศัยสิ่งที่ไม่วิเศษนี่เป็นวิหารธรรมไอ้ที่วิเศษที่สุดนี่ปล่อยมันเข้าไปทิ้งเข้าไปเลยทิ้งให้มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเออเราหมดอารมณ์กังอาลัยอาวรหมดอารมณ์ที่จะต้องไปยึดเอามาอีกต้องฝึกซ้อมจนของตัวเองจนกระทั่งแน่ชัดแน่ใจแล้วว่าในสภาพอารมณ์ที่เราปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่ดีแต่ไม่ดีอะไรต่างๆนานา มันไม่ได้เป็นคนต่ำคนต้อยอะไรหรอกถ้าเราเองเราได้เลือกเฟ้นเอาแต่พลังงานที่ดีสะสมสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีพลังงานที่จะเอาไปสร้างสรรค์ไม่ได้หรือมีแต่ไปมันไปทำลายมันไปเป็นโทษเป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นเราก็ไม่เอามันทั้งนั้นจะเอาไว้อาศัยก็เพียงอาศัยมีไว้อาศัยในตัวเราสร้างสรรค์ไม่ได้แต่ว่าระวังได้ไม่ติดไม่ยึดเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณยังเป็นหลงไหลยึดติดอยู่หัดวางซะมั่งมันจะดียอดขนาดไหนก็ต้องหัดวางมันจะวิเศษขนาดไหนก็จะต้องปล่อยแต่คุณก็มาใช้สิ่งที่มันไม่วิเศษเท่ามาใช้สิ่งที่อาศัยสิ่งที่ไม่วิเศษนี่เป็นวิหารธรรมไอ้ที่วิเศษที่สุดนี่ปล่อยมันเข้าไปทิ้งเข้าไปเลยทิ้งให้มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเราหมดอารมณ์กังอาลัยอาวรณ์หมดอารมณ์ที่จะต้องไปยึดเอามาอีกต้องฝึกซ้อมจนของตัวเองจนกระทั่งแน่ชัดแน่ใจแล้วว่าในสภาพอารมณ์ที่เราปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่ดีแต่ไม่ดีอะไรต่างๆนานานะมันไม่ได้เป็นคนต่ำคนต้อยอะไรหรอกถ้าเราเองเราได้เลือกเฟ้นเอาแต่พลังงานที่ดีสะสมสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีพลังงานที่จะเอาไปสร้างสรรค์ไม่ได้หรือมีแต่ไปมันไปทำลายมันไปเป็นโทษเป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นเราก็ไม่เอามันทั้งนั้นจะเอาไว้อาศัยก็เพียงอาศัยมีไว้อาศัยในตัวเราแล้วก็สร้างสรรค์และแม้จะสร้างสรรค์ได้ดีวิเศษคนมาสรรเสริญเยินยอยกย่องให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีให้อะไรอย่างไรก็อาศัยไปชั่วคราวให้มันใช้ได้แล้วก็วางปล่อยอย่าไปยึดไปติดมันต่อมุนเวียนจนรู้หมดทุกอย่างถ้าจะเป็นอรหันต์สมบูรณ์ก็คือต้องรู้ทุกอนูทุกปรมาณูทุกรายละเอียดไอ้อย่างนี้ก็อาศัยมันได้แล้วการซักซ้อมฝึกฝนการปล่อยการวางและก็การดูดการรับไว้เรียกว่าปฏินิสสคะทั้งรับทั้งวางทั้งรับทั้งวางเรียกว่าถ้าเราจะดูดก็ดูดให้สนิทจะวางก็วางให้สะอาดวางให้สะอาดแล้วเราจะมีตัวเลือกว่าอันนี้ควรรับอันนี้ไม่ควรรับอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่เป็นประโยชน์นี่ก็ไม่แยแสเลยมันก็จะมีความฉลาดมีวิชามีปัญญามีญาณรู้ว่าอย่างนี้ยังมาพระปรู้หน้าแล้วอย่างนี้เราไม่เอาเราไม่รับไว้มายังไงก็ไม่รับไว้อย่างนี้รับไว้เป็นประโยชน์จนตัวเราเองเนี่ยรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะตัวเองมีไว้แล้วไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะตัวเองจริงๆเนี่ยมันไม่ใหญ่เลยมันเล็กๆนิดเดียวมันจะอาศัยกินอยู่ใช้สอยโดยเฉพาะอารมณ์ที่เราจะบำบัดอารมณ์ของเราเนี่ยยิ่งหมดไปเท่าไหร่ยิ่งไม่มีอะไรเลยตัวเราเองไม่ต้องไปเปลืองไปรับอะไรไว้เลยแต่ต้องรับไว้เพื่อผู้อื่นแท้ๆตั้งแต่นามมาทำระดับจิตวิญญาณจนกระทั่งถึงรูปธรรมและควรจะพอดีอย่างไรเราก็จะรู้ไปเรื่อยๆว่าควรพอดีขนาดนี้เลยว่าพอดีมัชฌิมาพอดีขนาดนี้แหละพอเหมาะเรามีพอเหมาะแม้แต่ที่เป็นรูปธรรมมันอยู่ในเวลาวาระที่มันรับอยู่ได้ก็รับไว้ถ้าเวลาตอนนี้รับไม่ไหวแล้วไม่เอารับไม่ไหวแล้วก็ไม่รับอย่างอาตมาแต่ก่อนหนุ่มกว่านี้รับอะไรต่ออะไรได้มากกว่านี้ก็รับไว้ตอนนี้มันไม่หนุ่มเท่าเก่าแล้วก็รับได้ขนาดหนึ่งรับมากกว่านี้ไม่ไหวรับมากกว่านี้ตัวเองไม่คล่องตัวเองทำอะไรไม่ได้สะดวกหรือทำตัวเองทำอะไรไม่ได้ดีที่สุดกลายเป็นถ่วงกลายเป็นไม่สมดุลจะรู้จากความสมดุลที่วิเศษสุดตั้งแต่รูปธรรมหลายอย่างบางทีรูปธรรมเรารับไปไม่พอดี ทำไมอาตมาเนี่ยท่วมขึ้นท่วมขึ้นเพราะว่าอาตมาอุดมสมบูรณ์ถูกยัดเยียดเยอะนี่เป็นเรื่องจริงอาตมาไม่ได้ไปโทษคุณหรอกทุกคนก็ปรารถนาดีหมดอาตมาก็ต้องรับพอสมควรรับมาก็ท่วมเกินไปท่วมเกินไปก็พยายามทำไปเรื่อยๆให้มันพอดีพอเหมาะถ้าจิตมันไม่ติดไม่ยึดแล้วมันก็ทำง่ายถ้าจิตมันทำไม่ออกเพราะว่าเราเองเนี่ยเรายึดเราเองพลังงานไม่เด็กของเราสลายไม่เป็นสลายยังไม่สนิทสลายยังไม่ได้และยังไม่เห็นดีในการสลายนั้นมันดูดเป็นความรู้สึกชอบมันดูดไว้เราก็ต้องยังดึงดูดมันอยู่เราก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ติดมันห่วงมันหาห่วงหามันอะไรอาวรมันลองดูสิ่งใดที่เราคิดว่าเราเอาออกได้แล้วปล่อยมันดูอะไรมันดูทำฝึกไปเรื่อยตั้งแต่เราเห็นชัดว่าเออนี่เราไปติดมันยึดมันมากๆมันสำคัญเหลือเกินอันนี้ลองทิ้งมันดูสิสำคัญขนาดไหนกันเชียวตั้งแต่รูปธรรมอย่างพระพุทธเจ้ามีเวียงวังบ้านเมืองท่านไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาในยุคนั้นท่านเกิดในได้กรุงกบิลพัทเป็นเวียงวังของพระพุทธเจ้าองค์นี้กรุงกบิลพัทไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เป็นเวียงวังที่ใหญ่พระพุทธเจ้าเคยมีเวียงวังที่ใหญ่กว่านั้นในชาติก่อนๆได้มาแล้วมีมาแล้วแต่มายุคที่ท่านจะเป็นนั้นท่านก็พอเหมาะสมทั้งรูปธรรมนามธรรมที่จะต้องได้ขนาดนั้นถ้าท่านไปได้เวียงที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นสามารถที่จะคมนาคมหรือว่าจรไปได้เพราะยุคนั้นไม่มีพาหนะที่จะออกนอกแคว้นเขตอะไรไปได้ไกลกว่านั้นแม้แต่อาศัยเดินอาศัยไปก็จะได้อยู่ในแคว้นเขตแค่นั้นแหละในละแวกนั้นแหละที่จะมีคมนาคมถึงกันไปมาถ้าท่านเป็นผู้ที่เป็นเจ้าครองแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนั้นจะไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าท่านเองมันใหญ่ที่สุดแล้วแล้วอะไรที่จะมาใหญ่มาทดสอบท่านอีกเพื่อที่จะให้คนพิสูจน์อย่างเช่นพระเจ้ามคตยกเมืองมคตพระเจ้าพิมพิสารแบ่งเมืองมคธให้แก่พระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเมืองมคธน่ะใหญ่กว่ากรุงกบิลพัทครึ่งหนึ่งของมคธน่ะใหญ่กว่ากรุงกบิลพัทพระเจ้าพิมพิสารโอโหศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วบอกมาครองเมืองด้วยกันเราจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเรื่องนั้นเขาพูดกันจริงเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้หรอกยอดตอแหลพูดไปอย่างนั้นน่ะแต่สมัยนั้นเขาให้จริงเขาพูดจริงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้ามคธพระเจ้าพิมพิสารนี่พูดจริงตัดจริงให้พระเจ้าครึ่งหนึ่งมาบาครองเมืองกันช่วยกันบริหารบ้านเมืองเพราะศรัทธาเลื่อมใสมากเห็นว่ามันอันนี้เป็นสิ่งที่ดียอดเลยในเรื่องของสังคมมนุษย์ถ้ามีคนอย่างนี้บริหารบ้านเมืองมันก็วิเศษมันก็จะทำให้ประชาชนอยู่สุขดีอะไรต่ออะไรดีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาการปฏิเสธสิ่งนั้นก็เป็นหลักฐานที่คนยุคนั้นก็เห็นพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ว่าโอ้นี่ท่านไม่เอาจริงๆท่านวางท่านปล่อยใหญ่กว่าบ้านเมืองท่านเองใหญ่กว่ากบิลพัทท่านก็ไม่เอาท่านก็อยู่อย่างสนิทสะอาดไม่เอาไม่ได้ดูดดึงไม่ได้ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เกิดมาเนี่ยมีบุญแค่เกิดมาก็ได้แค่กรุงกบิลพัทเปล่าท่านเคยมีเมืองมีเวียงวังใหญ่กว่ากบิลพัทใหญ่กว่ามคธใหญ่กับเมืองมาแคว้นมาคดอีกเคยมีมาแล้วผ่านมาแล้วอย่างอาตมาก็เคยครองเมืองเคยอะไรมาแล้วเดี๋ยวจะพูดไปอย่าเอาไปพูดเล่นกันแล้วกันนั่นไม่มีปัญหาอะไรหรอกอาตมาเกิดมาชาตินี้จะจนแค่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยมีชาติที่รวยกว่านี้มีชาติที่รวยกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วเพราะมันมาคราวนี้ก็จะต้องมีอะไรมาพิสูจน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องอจินไตยที่เยอะเราจะรู้อย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเราเกิดภูมิปัญญาเกิดญาณเกิดอะไรจริงๆไม่มีใครมาบอกหรอกท ถ้าเราเองเรามีญาณปัญญานั้นเข้าใจนั้นก็คือเข้าใจสัจธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดละออจะรู้ถ้าใครไม่ทำก็ช้าอยู่งั้นก็วนเวียนไปทุกทุกสุขๆอยู่แต่แค่หยาบหยาบอบายมุขมั่งกามมั่งโลกธรรมมั่งวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละนะยังสังคมที่เห็นตัวอย่างนี่อาตมาตอนนี้เขียนหนังสือ EQ โลกุตระบรรยายเห็นถึงเกมของโลกธรรมธุรกิจโลกธรรมบางคนนี่ก็มาแสดงสภาพไม่อยากได้ลาภไม่ติดในลาภภูมิยังไม่ถึงโลกุตระเนี่ยก็รู้ว่าไปสั่งสมลาภมามากๆนี่คนก็ไม่ค่อยศรัทธาหรอกไปเอาเปรียบคนอื่นมามากๆสะสมกอบโกยมากๆก็ทำทีจะมีซับซ้อนอยู่หลายคนทำทีเป็นจนข้างนอกนะแต่สะสมไว้ไม่ใครรู้ซุกซ่อนเพราะยังอยากได้อยู่บางคนก็บอกไม่เป็นไรไม่เอาไว้ก็ได้แต่มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในระหว่างลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยอย่างผู้บริหารบางคนนี่โอ้ไม่มากๆไม่เอาลาภไม่ติดในลาภแต่ชอบสรรเสริญก็เสียสละลาภเพื่อได้มาซึ่งสรรเสริญโอ้คนนี้องค์นี้มักคนนี้ไม่ใช่องค์ละเป็นคนคารวะโคคนนี้ท่านคนนี้มักน้อยโอ้น่าเคารพเป็นคนที่ไม่โลภไม่อะไรซึ่งก็จริงใน สภาพหนึ่งจริงไม่ได้ติดเงินทองเก่าของทรัพย์สินคามีบ้านหลังเล็กบ้านส่วนตัวก็แทบจะไม่มีอะไรก็แล้วแต่มีของน้อยแต่ติดสรรเสริญยังไงกูก็ต้องสรรเสริญมาดโก้ต้องใหญ่นะแฝงยศจะเห็นได้ติดยศอยู่จะต้องเอาอันนี้ให้ได้ต้องใหญ่อย่างนี้ต้องมีอันนี้ตำเชิงมีอำนาจบาดใหญ่อยู่แม้แต่โลกียสุขก็ไม่ค่อยเสพหรอกอดเอาทนเอาเลิกเอาอดไม่ได้จนมันมีพัทเล็ดออกมาบ้างก็บางคนก็เห็นรอยอยู่แต่ก็อดเอากดเอามันไม่ใช่โลกุตระแม้มาเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็กดข่มเอาทำเป็นผู้ที่ไม่มากๆในลาภแต่สุดท้ายก็มาเห็นรอยๆอะไรว่าไม่มากๆอะไรนั่นน่ะของกูอยู่ยังก็อะไรดีเป็นนักบวชเพื่อจะเอาดังเอาจุนจันไม่เอาหรอกไม่เอามาเนื้อมันหมดแล้วไม่เอาแล้วแต่ก็ยึกยักเอาอย่างนั้นแหละไม่ยอมปล่อยหรอกเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเองเขาไม่ปล่อยแล้วก็ทำกิริยาหยาบเห็นอยู่ว่าไม่น่าทำเลยแม้แต่สมณะสารูก็ไม่น่าเป็นก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นเห็นอยู่จะจัดถ้าคุณมีญาณคุณจะเห็นจัดอ๋ออย่างนี้เองอันนี้พูดไปอะไรนี่มันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ก็มีให้ดูใครรู้ว่าอะไรคืออะไรก็ดูเอาเองมันเป็นเกมธุรกิจของการแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเท่านั้นไม่ใช่โลกุตระเลยแม้แต่นักบวชคารวะก็เยอะแยะให้ดูตัวอย่างถ้าคุณมีภูมิธรรมคุณก็ดูรู้หมดนะจะพูดมากหรือไม่มากระวังโอทภัยก็แล้วกันไม่ใช่เรากลัวแต่เราไม่จะหาเรื่องเพราะคนเลวทำเลวได้ฟังความนี้ไว้คนเลวมันทำเลวได้มันทำเลวมากจนกระทั่งมันมีอำนาจบาดใหญ่มันก็มาฆ่าเราไปดื้อฆ่าไม่ติดคุกด้วยก็ได้พอมีอำนาจบาดใหญ่ขึ้นมาคนเรามันก็ทำเลวได้คนเลวมันจะฆ่าคนมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเรื่องเล็กและเขาก็ไม่รู้อะไรโดยซ้ำไปว่าเขาฆ่าใครเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำมันจะบาปขนาดไหนเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เนี่ยทำให้ตัวเองทำบาปไว้มหาศาลเพราะงั้นเรารู้เราก็อย่าไปหาเรื่องถ้าเราเองยังไม่อยากตายจะไปหาเรื่องตายเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่กล้าห้ามไม่ใช่เราห้ามไม่เข้าเรื่องเขาราวอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปชักศึกเข้าบาทเราก็ทำตามที่ควรจะทำพอเหมาะพอดีก็แรงไปบ้างแต่ก็ยังไม่ต้องไปแรงเกินนี่หรอกขนาดนี้พอเหมาะอะไรเนี่ยไอการประมาณพอเหมาะเนี่ยมันตัวใครตัวมันเพราะองค์ประกอบไม่เหมือนกัน สิ่งที่มาสังเคราะห์สังขารมาองค์ประชุมของแต่ละคนมีเหตุปัจจัยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะงั้นจะไปลอกเลียนกันเป๊ะๆ เลยไม่ได้หรอกนี่ก็พูดหลายๆอย่างลึกหรือว่าแปลกๆโหให้ฟังบ้างในวันพิเศษวันนี้เป็นวันสำคัญ3อย่างหนึ่งเขาก็ว่าสำคัญเป็นวันเกิดอาตมาอาตมาก็ไม่ได้นึกว่าเป็นสำคัญอะไรหรอกไม่ได้ติดยึดว่ามันจะเป็นวันสำคัญแต่มันก็เป็นวันนั้นแหละวันที่5มิถุนายนคุณก็รู้อยู่สองเป็นวันเกิดของหมู่บ้านหมู่บ้านราชธานีอโศกเอาละเรื่องนั้นก็พักไว้เรื่องเกิดกับส่วนตัวอาตมาก็พักไว้วันนี้เป็นวันเกิดหมู่บ้านสามเป็นวันเกิดสัมมาสิกขาไหลนะวันที่ห้ามิถุนายนสี่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะเราก็เอาเข้าบ้างนะก็สำคัญนะหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่แต่ในแวดวงอยู่ในตัวเราเองเท่านั้นคนอื่นเราไม่เกี่ยวอันนี้มันก็ไม่ถูกก็ต้องเกี่ยวอันอื่นแล้วก็ต้องเกี่ยวด้วยแต่ในวันนี้มันเป็นวันเราเองมากกว่าเราไม่ได้ไปสากลอะไรกับเขาแต่เราก็ไม่ทิ้งเขาเหมือนกันที่จริงอาตมาลืมไปหน่อยนึงทิ้งเขาไปแล้วบอกว่า3ที่จริงมันต้องนับ4ซะเนาะ1วันเกิดอาตมา2วันเกิดหมู่บ้าน3วันเกิดบังชีวิต4วันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายนยิ่งใหญ่นะแล้วทำไมมันมาเกิดวันที่5มิถุนาก็ไม่รู้แล้วทำไมก็มากำหนดเอาวันนี้ก็ไม่รู้นะวันอื่นมีตั้ง365วันทำไมไม่เอามาเอาวันที่5มิถุนายนไม่ถึง300ด้วยซ้ำไป31วันเองก็ไม่ใช่31มันก็365นะเพราะว่ามันต้องเอาเดือนอื่นอีกด้วยเนาะวันที่5ของเดือนกรกฎาคมวันที่5ของเดือนอะไรมันก็มีมันก็365วันนั่นแหละเนาะใน365วันมาเอาวันนี้วันนึงวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกก็ดีแล้วก็คำนึงสิ่งแวดล้อมโลกมันควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์หรือทำอะไรให้มันเกิดสิ่งที่เป็นการพัฒนาการเจริญในสิ่งแวดล้อมหรือว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นคุณค่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรอะไรก็ว่ากันไปทีนี้วันเกิดหมู่บ้านก็มาพูดถึงหมู่บ้านสักหน่อยนึงคุณภาพของสังคมมนุษยชาติที่มีวัฒนธรรมมีหลักการดำเนินชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยต่อไปจิตวิญญาณของคุณแต่ละคนนี่คุณจะมองเห็นคุณจะเกิดญาณปัญญาเห็นว่าโอ้โหเกิดมาเป็นคนนี่นะถ้าเราเป็นคนดีมีกายกรรมวจีกรรมขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถเอาละเราถนัดอะไรก็แล้วแต่ชำนาญอะไรถนัดอะไรก็เอาเถอะอันนั้นก็ฝึกฝนไปคุณนี่เก่งทางด้านนี้คุณนี่สามารถทางนี้สามารถฝึกฝนงานนั้นนี่หมู่ฝูงเห็นอยู่ว่าดีแล้วเราก็ต้องเอามาใช้มาทำสร้างสรรค์ขึ้นไปแล้วคุณก็ทำฝึกฝนเข้าก็ชำนาญทำแล้วเราก็อยู่กับหมู่นี่แหละหมู่ต่างๆทุกคนอารมณ์ไม่เหมือนกันจริตไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันชังไม่เหมือนกันแยกย่อยมากมายเหลี่ยมมุมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ความจริงอันนี้ว่ามันก็ต้องไม่ตรงกันอย่างนะและส่วนใหญ่โครงองค์รวมของแต่ละคนเขาก็มาเพื่ออันนี้กันแล้วส่วนย่อยของเขาก็คือเขาตัวใครตัวมันติดยึดอยู่ของใครของมันมันก็ติดไปแต่ส่วนที่คนที่ไม่ติดส่วนที่ไม่ติดมารวมกันได้มันก็เป็นส่วนประสานแล้วส่วนที่ย่อยๆเป็นอันนี้อย่าไปเอาส่วนย่อยพวกนี้มาทำลายส่วนใหญ่พอเรามารวมกันได้เนี่ยมันมีแกนใหญ่ที่รวมกันแล้วแต่มาถึงในนี้มันก็มีงองงแงงๆกับส่วนย่อยใช่ไหมแล้วก็ไปสำคัญในส่วนย่อยเอาส่วนย่อยเป็นจริงเป็นจังทะเลาะกันแย่งกันแยกกันแตกกันไม่รวมไม่ติดกันอันนี้แหละเป็นภัยตัวร้ายอย่าไปเอาส่วนย่อยอย่าเอาขี้หมาไปแลกทองคำระวังเราต้องการและคุณก็ต้องการทุกคนต้องการสิ่งที่จะไม่มีอะไรที่จะไปบาดไปเสียดไปทำอะไรทำร้ายใครหรือไม่มีอะไรที่จะไม่รวมกับอะไรความจริงเรามาวางแต่ยิ่งวางได้ ยิ่งเป็นตัวกลางที่ใครรวมได้สนิทกว่าคุณทำเลือดของคุณให้เป็นกรุ๊ปโอให้ได้ไปใช้กับอะไรได้หมดถ้ากูก็กรุ๊ปเอกูก็รูปกรุ๊ปบีกูก็กรุ๊ปอะไรของกูอยู่นี่เข้ากับใครไม่ได้นั่นมันเป็นตัวกูของกูต้องสลายตัวเราให้เป็นเหมือนเลือดกรุ๊ปโอนี่โอ้โหเข้าไปได้หมดเพราะมันไม่ถือสามันรับใครได้หมดแล้วก็รู้เขาว่าคนนี้เราจะรับด้วยวิธีอย่างไรอ๋อคนนี้เขามีจริตอย่างนี้คนนี้เขาอย่างนี้เอออย่าไปถือสาเขาเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราจะสามารถขัดเขาอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะซึ่งเราก็จะมีปฏิภาณกันรู้มันไม่ค่อยดีมีไว้เขาไม่ดีหรอกถ้าเราสามารถขัดเกลาเขาได้ก็ขัดถ้าเราไม่สามารถขัดเกลาเขาได้ก็ปล่อยให้คนอื่นบอกข้อมูลกับคนที่เขาช่วยหน่อยเถอะคนนี้เนี่ยเราหมดปัญญาเราช่วยไม่ได้ให้เขาช่วยแม้คนนี้จะเป็นแม่เราพ่อเราเราช่วยไม่ได้หรอกช่วยหน่อยเถอะท่านพ่อแม่นี่พ่อแม่มันยิ่งช่วยยากลูกจะช่วยพ่อแม่นี่ยิ่งยากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ใช่พ่อแม่เราก็ปล่อยเขาซะบ้างอาตมาเคยว่าใช่ไหมพ่อคุณนะไปหาเอาเรื่องกับเขาอยู่ได้พ่อแม่คุณยังไม่ช่วยเขาขนาดนี้ยังไม่เอาเรื่องเจตนาต่อไปคนเราเนี่ยมันจะเจตนาดีคือลึกๆเนี่ยมันก็ว่าเขาไม่ดีอันนี้เราก็ถือสาเขาแล้วเราก็ติดอยู่งั้นนะแล้วก็ขัดกันว่ากันตีกันอยู่มึงจะไปถือสาเขาถ้าเราขัดเขาไม่ได้ทำให้เขาดีกว่านี้ไม่ได้ปล่อยเขาให้คนอื่นช่วยมูทั้งหมดจะช่วยถ้าช่วยไม่ได้มูไม่เอานั่นเป็นหน้าที่ของมูเขาจัดไปไม่ใช่เราไปทำเวรานุเวรกับเขาถ้าเราเป็นตัวคนเดียวนั่นแหละเป็นตัวคู่อาฆาตกันอยู่แล้วก็เวรกันไปอีกหลายชาตินะพอเราเลิกเวรอันนี้ด้วยต้องเลิกเวรอันนี้ด้วยนะมันสังคมของสังคมบ้านหมู่บ้านราชธานีอโศกมันก็จะโตขึ้นมาเท่าที่เวลามีวันนี้ก็ขอบอกแล้วว่ามันก็จะพัฒนาอะไรไปเราจะโตจะเป็นแบบอย่างจะเป็นอะไรไปปฐมโศกอาตมามาถึงวันนี้ก็มองเห็นว่าเออมันก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งถึงเกิดมาค่อยๆเกิดมาอย่างช้าๆไม่เคยมีใครรู้อาตมาเองก็ไม่รู้ตอนแรกมารู้อ๋อเราก็ค่อยทำไปแล้วพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนมันเป็นรูปร่างของสังคมชุมชนกลุ่มศีรษะอโศกก็ตามก็เกิดไปในศีรษะอโศกแม้ไม่ได้เจตนารวมเหมือนกับปฐมโศกศีรษะอโศกก็มารวมตัวกันเหมือนปฐมอโศกทำเหมือนสาลีอโศกก็พยายามทำมันก็เป็นรูปร่างคล้ายๆกันขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของแต่ละแห่งแล้วมันก็ค่อยขึ้นมาปฐมอโศกนั้นรวมคนจากทุกถิ่นศีรษะอโศกเป็นรวมคนถิ่นนี้มันก็เลยแน่นกว่ามันก็มีรูปต่างกันอยู่ในทีปฐมอโศกมีคนไม่ใช่เจ้าถิ่นนั้นไปทำแต่ที่นี่มันมีเจ้าถิ่นแล้วก็มีคนในย่านเดียวกันมาหนาแน่นมันก็เลยกลายเป็นความแน่นที่แน่นกว่าปฐมโศกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมจะเห็นได้มันก็เลยเป็นลักษณะนั้นปฐมโศกอาตมาเคยบอกว่าใครภาคเหนือพูดเหนือใครภาคกลางพูดกลางใครภาคใต้พูดใต้ใครอีสานบริสานให้พูดเอาไม่สำเร็จสุดท้ายมันก็พูดกันไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกันแล้วมันก็กระดากมันก็เลยไม่เข้าท่าไม่ได้นะแล้วทุกวันนี้มันก็รวมอยู่ไม่รู้กี่ภาคอยู่ในนั้นนะแขกยังมีเนี่ยจีนมีนะดีแต่ว่าแขกเขายกทัพออกไปแล้วตอนแรกก็มีบ้านแขกตอนนี้เหลือแต่บ้านแจ็ค กับบ้านลาวเยอะบ้านแจ็คบ้านลาวบ้านไทยฮะเป็นพวกจอปลอนะนี่จอปลอลอลิงนะไม่ใช่รอเรือแจ็คปนลาวจอปลอเต็มอยู่ในปฐมโศกแต่ที่นี่เนี่ยลาวต้อยๆเลยอ่อยต่อยศีรษะอโศกนี่ลาวส่วนใหญ่เลยเนื้อมั่งกลางมั่งมามีเศษเสี้ยวนิดๆหน่อยๆเปอร์เซ็นต์น้อยนะลาวอีสานเต็มเลยขณะนี้เด็กๆที่ไปเรียนที่ศีรษะอโศกนี่เด็กภาคเหนือเด็กภาคใต้มันพูดลาวหมดแล้วเด็กที่ศีรษะอโศกนี่มันพูดลาวหมดเด็กมาจากเหนือมันก็พูดอีสานเด็กมาจากใต้มันก็พูดอีสานหมดแล้วใช่ไหมแต่ปฐมโศกทำไม่ได้หรอก ปฐมโศกให้ไปพูดอีสานไม่ได้มันก็มีคนอีสานไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ได้ถ้าไม่พูดอีสานให้ไปต้องพูดใต้ก็ไม่ได้ให้พูดอะไรไม่ได้มันก็ได้กลางเพราะมันอยู่กลางนะฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะนี่ยกตัวอย่างเหตุปัจจัยย่อยๆให้ฟังนะเพราะงั้นปฐมโศกจึงเป็นได้อย่างปฐมโศกศีรษะอโศกก็มีส่วนแน่นส่วนอันนั้นของมันไปตามเรื่องแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแม้ปฐมโศกจะเป็นที่ที่รวมทั้งคนภาคใต้ภาคกลางภาคเหนืออะไรก็ตามใจครับมันก็เป็นปฐมโศกนะครับแล้วคนที่อยู่ปฐมโศกมันก็จะเป็นคนถ้าคนไหนที่ปักหลักลงนั้นก็คงจะต้องตายที่นั่นเมนอยู่แล้วด้วยมีเมนก่อนเพื่อนที่นั่นก็จะเผากันตรงนั้นนะหลายคนก็ไม่คิดจะแยกไปไหนไม่ยืนก็คงปักหลักปักแหล่งอยู่งั้นนะจะเป็นคนปักใต้ปักเหนือปักอีสานก็ตามใจมันก็จะอยู่ไปแล้วมันก็ค่อยๆฝังรากลงไปก็จะเป็นหมู่เมืองนะเพราะงั้นอีกหลายสิบปีไปมันก็จะเป็นจริงเป็นจังเพราะงั้นมันจะเกิดในขนาดนี้ทุกวันนี้มันก็เกิดเป็นหลักเป็นฐานมีทั้งสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะมีคิดแนวคิดจะปักหลักปักใจยังไงก็เป็นคิดเป็นสังกัปปะของแต่ละคนไปมีวาจามีกายกรรมมีงานการมีอาชีพมีสิ่งที่ดำเนินในชีวิตเพราะชีวิตมนุษย์ก็เท่านี้แหละทำงานมีน้ำใจมีจิตใจแล้วก็ทำงานดำเนินชีวิตไปตัวเองก็อยู่สบายแม้จะหนักจะเหนื่อยก็เหนื่อยยังเป็นสุขนะเพราะเราจะต้องอยู่ร่วมกันสร้างอันนี้ต้องมีต้องเข้าใจนะมันต้องประสานกันให้ดีสมานกันให้ดีนะมีสามกิจมีพุทธพจน์7มีอะไรบ้างท่องก่อนจบนี่เลยเวลาไปหลายนาทีแล้ว 1. สารณิยะ 2. ปิยกรณะ 3. โอ้นักเรียนพวกนี้ปากเกือก 3. ไปฉังกะหะอะไร 4. ครุกรณะ 3. 4. สังกะหะ 5. อวิวาทะ 6.สามัคคียะ7คือเราท่องบัญญัติก็ตามแล้วเราก็จะต้องทำให้มันเป็นความจริงตามเนื้อหาความหมายของบัญญัติของพยัญชนะแต่ละคำไม่ใช่ว่าเราพูดปากเปล่าทุกวันนี้เราต้องการอันนี้เพราะว่าอยู่ในยุคอยู่ในสมัยเราต้องระลึกถึงขันมันไม่ระลึกเราก็จะต้องบอกเราว่าเอ๊ะทำไมเราควรจะระลึกถึงคนนี้เราควรจะต้องระลึกถึงอันนี้ระลึกถึงกันควรระลึกถึงใครรักเราไม่รักเราควรจะรักแล้วรักอย่างมีคุณค่ารักอย่างมิติที่8ที่9ที่10หรือแม้ระลึกรักจะรักมิติที่7ก็ยังดีรักอย่างพระเจ้ารักมิติที่7ก็ยังดีมิติที่1เนี่ยเราไม่เอาละมันแย่ที่สุดรักอย่างนี้เป็นยังไงเคารพกันมีสมาคารวะครุกรณะต้องเคารพกันเคารพผู้ที่มีวัยวุฒิเคารพผู้ที่มีคุณวุฒิแล้วนี่เขามีคุณวุฒิควรต้องให้เกียรติให้เคารพแล้วนี่เขาแม้เขาจะไม่มีวัยวุฒิแต่เขามีคุณวุฒิเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเรามากแต่เขามีคุณวุฒิต้องเคารพให้สัมมาคารวะให้รู้จักถือนับถือเขาว่าเออเขามีวัยวุฒิอย่าว่าแต่วัยวุฒิอย่าว่าแต่คุณวุฒิเลยแม้แต่สมมุติเราก็ต้องรู้ว่านี่ต้องให้ความเคารพตามสมมุติให้ความเคารพตามสมมุติด้วยตามที่อันควรมันมีด้วยใช่ไหมสมมุติอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องเข้าใจหมดมีครุกรณะมีสังฆะนี่เราก็พยายามทำอยู่แล้วเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันหัดมีน้ำใจกันจริงๆนะอย่าวิวาทกันอย่าทะเลาะกันอย่าทำรุนแรงกันห้ามไม่ได้หรอกมันมีการขัดกันแย่งกันอยู่บ้างจริงแต่เราต้องรู้ว่าขนาดนี้มันแรงไปแล้วนะมากไปแล้วนะอย่านะเอาแค่นี้แหละอวิวาทะสามัคคียะยังไงมันจะทำให้เกิดการประสานสามัคคีอยู่กันอย่างอบอุ่นเป็นพระราดรภาพเป็นสันติภาพที่ดีมีสมรรถภาพต่างคนต่างประสานกันคนละงานคนละอันก็จริงขัดแย้งกันอย่างนั้นก็ยังสามารถที่จะประสานกันติดอย่างไรทำไม่ได้เถอะมันวิเศษสุดแล้วของมนุษยชาตินี่7สภาวะเนี่ย7ชื่อเนี่ยคนอย่างปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านตราไว้เนี่ยพิสูจน์เลย อาตมาว่าวิเศษสุดในโลกมันมีความลึกซึ้งกรรมกิริยาทุกอย่างอย่างเนี้ยทั้งนั้นเลยจำอะไรไม่ได้วันนี้วันสำคัญวันที่5มิถุนา2543ไปจำ7ข้อนี้ให้ได้ก่อนเป็นบัญญัติพยัญชนะจำแล้วทีหลังก็มาเข้าใจความหมายแล้วก็มาปฏิบัติให้ตรงตามความหมาย7นี้ให้ได้ทุกคนโดยเฉพาะนิสิตใหม่วันนี้ยังมีอีกวันนี้ต้องรับเข็มจำ7ข้อนิสิตใหม่เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักใครจำไม่ได้เนี่ยอีกหน่อยจะต้องคัดออกทั้งภาษาบาลีด้วยใครจะไปคิดหาภาษาอังกฤษใส่ให้มันเหมาะสมให้มันได้ทั้ง7คำนี่ก็เอาละเดี๋ยวไปพูดไปก็ยืดยาดเสียเวลาเนี่ยมันเวลามันเลยไปมากแล้วอ้าวเอวัง